श्रीमद् भगवद गीता के 13वें अध्याय की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस अध्याय के 5 श्लोकों तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 6वें श्लोक की चर्चा हो रही है। 3रे श्लोक में 13वें अध्याय के द्वारा प्रतिपाद्यमान अर्थ का संग्रह हुआ और संग्रहित क्षेत्र क्षेत्रज्ञ याथात्म्य की प्रशंसा 4थे श्लोक से की और क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के याथात्म्य को बताना 5वें श्लोक से भगवान ने प्रारंभ किया। प्रथम 5वें श्लोक में तत्क्षेत्रम यच्च यादृच्च ये दो प्रकार बताए गए कि क्षेत्र अव्यक्त ही है और उसके अवान्तर उसे मिला करके 8 भेद हैं। स्वयं अव्यक्त केवल प्रकृति रूप है और 7 प्रकृति विकृति उभय रूप है। बुद्धि अहंकार और महाभूत शब्दित 5 तन्मात्राएं ये प्रकृति विकृति उभय रूप है। उनमें प्रकृतित्व भी है विकारत्व भी है और 16 केवल विकृति रूप है। 11 इंद्रिया और 5 स्थूल भूत ये तत्क्षेत्रम यच्च यादृच्च इसे बता करके फिर यद विकारी यतश्च यत इसे बताते हुए तथा वैशेषिक मत का खंडन करते हुए 6वें श्लोक में ये बताया जा रहा है कि वैशेषिकों का जो मानना है इच्छादि आत्मा के गुण हैं, यह उनकी मान्यता वेद सम्मत नहीं है। वेद के दृष्टि में तथा शिष्टों की दृष्टि में एवं वेदानुसारी स्मृति के दृष्टि में इच्छादि मन रूप जो क्षेत्र विशेष है उसके धर्म है। आत्मा के धर्म वैशेषिक श्रुति स्मृति तथा शिष्टों का अभिप्राय न समझ करके अपने पूर्वाग्रह से ही इच्छादि को मानते हैं। ये भगवान 6वें श्लोक से एक प्रकार से बता रहे हैं। इसी अभिप्राय से भगवान भाष्यकार ने 6वें श्लोक के अवतरण में ये कहा था कि जो जिन इच्छादि गुणों को वैशेषिक आत्मा के गुण कहते हैं वे आत्मा के गुण नहीं अपितु क्षेत्र अंतःपाती ही हैं, मन के गुण हैं। इसलिए मन क्षेत्र होने से इच्छादि भी क्षेत्र हैं ये बताया जा रहा है। इच्छा है सुख तथा सुख साधन विषयनी अभिलाषा, द्वेष है दुख तथा दुख साधन विषयक अंतःकरण में तिरस्कारात्मिका जो वृत्ति वह द्वेष है और सुख दुख है इच्छा और द्वेष का विषय। इच्छा का विषय सुख और द्वेष का विषय दुख। संघात है कार्यकरण संघात स्थूल सूक्ष्म शरीर का समूह वो है संघात, जीवित कार्यकरण संघात, जिसे चार वाक आत्मा कहते हैं। तो जिन लोगों के मत में चैतन्य विशिष्ट शरीर ही आत्मा है या इंद्रिया ही आत्मा है, वे जो चारवाक हैं उनका संघात शब्दित कार्यक्रम संघात भी क्षेत्र अंतःपाती है, यह बता करके एक प्रकार से भगवान चारवाक मत का निराकरण कर रहे हैं। यह संघात भी क्षेत्र है यानी अनात्मा है, ये बता रहे हैं, आत्मा नहीं है। और विज्ञानवाद का निराकरण करने के लिए चेतना शब्द का प्रयोग है, तो चेतना भी क्षेत्र है। चेतना कहा जाता है संघात शब्दित जीवित कार्यकरण संघात में अंतकरण की जो एक सामान्य वृत्ति अभिव्यक्त होती है, और जो भी अंतकरण की वृत्ति अभिव्यक्त होती है वह चिदाभास से युक्त होती है, आत्मचैतन्याभास से संबद्ध ही होती है, युक्त ही होती है। इसलिए आत्मचैतन्याभास से युक्त जो कार्यकरण संघात में अभिव्यक्त हुई अंतकरण की वृत्ति है, उस वृत्ति को भगवान चेतना शब्द से कह रहे हैं। वो अंतकरण का ही एक प्रकार से प्रथम परिणाम है, जिसके रहने से वो सुसुप्ति अवस्था में भी अभिव्यक्त रहता है, व्यक्ति सोने पर भी शरीर में वह आत्मचैतन्याभास से युक्त अंतकरण की सामान्य वृत्ति अभिव्यक्त रहती है। विशेष वृत्ति जो द्वैत ज्ञान है वह समाप्त होता है, इसलिए सुसुप्त व्यक्ति की चेतना विद्यमान होने के कारण उसे मुर्दा नहीं समझा जाता, मुर्दे में वो नहीं रहती। ये कौन कहा, ये किसने कहा? तो सुसुप्ति में भी मैं ये कह रहा हूं कि चेतना रहती है, सोए हुए व्यक्ति में भी जागृत पुरुष को चेतना दिखती है, इसलिए उसे घर वाले सोए हुए व्यक्ति को मुर्दा समझ करके अंतिम संस्कार की तैयारी नहीं करते। मुर्दे में और सोए हुए व्यक्ति में कुछ अंतर दिखता है कि नहीं? हाँ, तो फर्क है, तो चेतना है उसमें। हाँ, तो जलाते नहीं हैं, जिसको देख करके वह चेतना है, और जिसके न होने से मुर्दे में मुर्दा समझ करके जलाने की तैयारी करते हैं वो चेतना है, जिसके न होने से जलाने की तैयारी करते हैं, और जिसके होने से सोया हुआ मान करके या मूर्छित मान करके उसकी सुरक्षा करते हैं उसे चेतना कह रहे हैं। वो है अंतकरण की वह एक अभिव्यक्त हुई सामान्य वृत्ति जो चिदाभास से युक्त है, आत्मचैतन्याभास से युक्त है, वो सामान्य चेतना है, उसे चेतना शब्द से कह रहे हैं। वह चेतना अंतकरण की वृत्ति का ही नाम है, और वह कैसी अंतकरण की वृत्ति? आत्मचैतन्याभास से युक्त अंतकरण की वृत्ति का नाम है चेतना, और वो एक प्रकार से अंतकरण की वृत्ति रूप होने के कारण विज्ञान विशेष है, और उस विज्ञान विशेष को ही योगाचार और सौत्रांतिक मान लेते हैं आत्मा विज्ञानवादी, भ्रांति से उसे ही आत्मा मान लेते हैं, वो उनकी भ्रांति है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि यह चेतना भी चिदाभास युक्त अंतकरण की वृत्ति जो मृत्यु पर्यंत शरीर में अभिव्यक्त रहती है, जिसके निकल जाने से मृत्यु ही माना जाता है, वह अंतकरण की वृत्ति चिदाभास से युक्त चेतना शब्दित वह भी साक्षी की दृश्या है, इसलिए ज्ञेय है। और यत्र ज्ञेयत्वम तत्र क्षेत्रत्वम, ये एक व्याप्ति है, ज्ञेयत्व व्याप्य है, क्षेत्रत्व व्यापक है। जैसे धूम व्याप्य है, अग्नि व्यापक है, तो व्याप्य बिना व्यापक के नहीं रहता, ऐसे ज्ञेयत्व जहाँ रहेगा वहाँ उसका व्यापक क्षेत्रत्व जरूर रहेगा। तो चेतना भी साक्षी की ज्ञेया होने के कारण उसमें ज्ञेयत्व है, और ज्ञेयत्व ये बताता है कि चेतना में ज्ञेयत्व का व्यापक क्षेत्रत्व भी है। जैसे बिना अग्नि के धुआं रह नहीं सकता, ऐसे क्षेत्रत्व के बिना ज्ञेयत्व नहीं रहता, जहाँ ज्ञेयत्व है वहाँ क्षेत्रत्व है, ये व्याप्ति है। इसलिए चेतना भी क्षेत्र है, अक्षेत्र का अर्थ है अनात्मा, इसलिए चेतना भी अनात्मा है वृत्ति। लेकिन विज्ञानवादी भ्रांति से उसे ही आत्मा समझते हैं, शास्त्र की दृष्टि में वह अनात्मा है चेतना, चिदाभासी अंतकरण की वृत्ति भी। तो चेतना और धृति कहा जाता है धैर्य को, जिस धैर्य के रहने से कभी कभी शिथिल पड़ा हुआ जो शरीर और इंद्रियां हैं उन्हें भी एक अंतकरण का धर्म विशेष है वह धारण कर लेता है, अवसाद प्राप्त शरीर इंद्रियों को चलते चलते गिरने नहीं देता, जो अंतकरण का धर्म विशेष वह धृति है, धैर्य है। और उस धैर्य को भी कहा जा रहा है अंतकरण स्वयं क्षेत्र होने से, क्षेत्र अंतपाती है वह धृति भी, धैर्य भी क्षेत्र है। तो ये जो सात धर्म बताएं, इच्छा द्वेष सुख दुख संघात चेतना और धृति, इसमें संघात तो एक अलग धर्मी है, कार्यक्रम संघात, स्थूल सूक्ष्म शरीर का समूह, और छह धर्म रूप है, इच्छा द्वेष सुख दुख चेतना और धृति, ये मन के धर्म है छे। कहते हैं कि मन के तो और भी धर्म बताए हैं श्रुति में, काम संकल्पो विचिकित्सा धृति र धृतिर, श्रद्धा अश्रद्धा धृति र धृतिर, रीर धीर भी रीति एतत् सर्वम मन एव, ऐसा बृहदारण्यक उपनिषद में एक श्रुति वचन आता है, और उसमें कहा गया कि काम यानी इच्छा, वो यहाँ इच्छा बताई, संकल्प वो नहीं बताया यहाँ, वो भी मन ही है, यानी मन का ही परिणाम होने से मन है, जैसे सोने का परिणाम अंगूठी सोना है, ऐसे संकल्प भी मन है, का अर्थ है मन का ही परिणाम है, धर्म विशेष है। विचिकित्सा यानी संशय, उसे भी यहां नहीं बताया। श्रद्धा अश्रद्धा धृति को बताया, धृति अधृति को नहीं बताया, धृति अधृति भी वहां बताया। और ह्री यानी लज्जा, धी यानी ज्ञान यानी अंत वृत्ति विशेष अंतकरण की, उसे मान लो चेतना शब्द से बताया धी को। और भी यानी भय, श्रुति कहती है तत् सर्वम मन एव, ये सब मन के धर्म हैं। हाँ? हाँ, मन का अर्थ है अंतकरण, तो ये अंतकरण के धर्म हैं। तो यहां पर तो इच्छा सुख दुख और धृति तथा चेतना कहा, लेकिन संकल्प आदि और भी तो हैं श्रुतियुक्त अंतकरण के धर्म। क्या फिर वे क्षेत्र नहीं है? वे क्या क्षेत्रज्ञ है? तो इस प्रकार का जो संशय होता है, इसका निराकरण करने के लिए ये समझना कि इच्छादि ग्रहण जो यहाँ है वह समस्त अंतकरण का उपलक्षण है। इसलिए इच्छादि शब्दों से उपलक्षित जितने भी अंतकरण के धर्म हैं, क्रोधादि, क्रोध मद मच्छर आदि सब, ये जितने भी अंतकरण के धर्म हैं उन सब का उपलक्षण है ये इच्छादि पद। इसलिए इच्छादि शब्दों से इच्छादि शब्दों का जो अर्थ होता है वह भी, और बाकी जो अंतकरण के धर्म हैं उनको भी यहाँ पर ग्रहण करना है सब। तो सभी धर्मों का ये उपलक्षण इच्छादि ग्रहण होने से अर्थ निकला कि यहाँ अनुक्त अंतकरण के बाकी धर्म भी क्षेत्र अंतपाती ही है, संकल्पादि सब। एक आत्मवस्तु को छोड़ करके जो कुछ भी यहाँ महाभूतान्यहंकार से लेकर के धृति पर्यंत शब्दों से आपको अनुक्त लग रहा है, उन सब अनुक्त अर्थों का उपलक्षण यहाँ प्रयुक्त शब्दों को मान करके, वो सब अनुक्त अर्थ आत्मा को छोड़ करके क्षेत्र अंतपाती ही लेना। क्योंकि मूल कारण को तो पकड़ा है ना कि अब तत्क्षेत्रम अव्यक्तम एव, तो मूल में तो दो ही हैं, एक आत्मा अनात्मा, और वो अनात्मा है अनादि अनात्मा कौन, अव्यक्त, और उसी अनादि अव्यक्त का विकास है विलास है ये सारा संसार, अव्यक्त अव्यक्त का ही परिणाम है। इसलिए अव्यक्त कहने से अव्यक्त का सारा परिणाम आ जाता है, मिट्टी कहने से मिट्टी के सब कार्य आ जाते हैं, ऐसे अव्यक्त कहने से सब समझ लेना। तो यहाँ अनुक्त संसार की आत्मा से अतिरिक्त सारी वस्तुएं यहाँ उपलक्षण विधया ग्राह्य हैं क्षेत्र कोटि में। इस अभिप्राय से उपसंहार कर रहे हैं भगवान भाष्यकार इच्छादि ग्रहण को अनुक्त समस्त अंतकरण धर्मों का उपलक्षण मान करके, एतत् एतत् यानी यहाँ प्रत्यक्ष शब्दतः तथा उपलक्षण विधया बताया गया जो क्षेत्र हैं वह सविकारम महाभूतान्य अहंकार से लेकर के धृति पर्यंत महदादि तो विकार हैं, मूल प्रकृति तो अव्यक्त ही है, तो सविकारम इसमें विकार शब्द से लेना महदादि को, तो महदादिना विकारेण सहितम क्षेत्रम एतत् यानी यह है जो यहाँ प्रत्यक्ष शब्द तथा उपलक्षण विधया उक्त है, प्रोक्तम। हाँ देखने वाले को नहीं, नहीं। इसलिए मुख्य क्षेत्रज्ञ साक्षी ही है, जिसे भगवान क्षेत्रज्ञन चापि माम विद्धि कह रहे हैं। वो शोधित तोमर्थ वास्तविक क्षेत्रज्ञ है और वह क्षेत्रज्ञ मैं हूं। चेतना को भगवान मैं नहीं कह रहा है, चेतना तो बाधित होगी। हाँ, ये दृश्य नहीं दिखाई देगा, ठीक है। हाँ, उसके दृश्य को भी और इस दृश्य को देखने वाले क्षेत्र रूप दृश्य को देखने वाला जो चेतना रूप दृष्टा कह रहे हैं आप, उसको भी दृक् तथा दृश्य दोनों को भी देखने वाला जो है व्यावहारिक दृष्टि दृश्य भाव का साक्षी, वह मुख्य क्षेत्रज्ञ है। उसी को ज्ञेय शब्द से कहा जाएगा, ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि मैं, ज्ञानार्ह, और उसे अनादिमत परम ब्रह्म ऐसा बताया जाएगा। वह साक्षी है। हाँ, वो जानने योग्य है वेदांतों के द्वारा। अब उसको भी ज्ञेय वहां कह रहे हैं और इन्हें भी ज्ञेय होने से क्षेत्र कह रहे हैं। क्यों क्यों क्षेत्र है? इच्छादि ज्ञेय होने से, और स्वयं क्षेत्रज्ञ को भी ज्ञेय कह रहे हैं, ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि। लेकिन क्षेत्रत्व का प्रयोजक जो ज्ञेयत्व धर्म है उसमें, और ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि में जो ज्ञेय शब्द है, उस ज्ञेय शब्द का अर्थ एक नहीं। ये तो चिदाभास यानी फल व्याप्ति से युक्त है, ये ज्ञेय जो क्षेत्र क्षेत्रत्व का प्रयोजक ज्ञेयत्व है, वह फल व्याप्ति आश्रयत्व रूप है। फल व्याप्ति कहा जाता है वृत्तिस्थ चिदाभास प्रकाश्यत्व, वो ज्ञेयत्व है, वो क्षेत्रत्व का प्रयोजक है, अनात्मत्व का प्रयोजक है। और ज्ञेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि में ज्ञेय बताया जा रहा है, वह तत्त्वमसि वाक्य से उत्पन्न हुई वृत्ति व्याप्यता, वृत्ति विषयत्व रूप ज्ञेयत्व। हाँ, और आत्मा में आत्मविषयक अज्ञान की निवृत्ति के लिए वृत्ति व्याप्ति स्वीकार की गई है, इसलिए वह ज्ञेयत्व अनात्मत्व का प्रयोजक नहीं है। वृत्ति व्याप्ति जिसमें रहती है उसे अनात्मा नहीं कहा जाएगा, फल व्याप्ति जिसमें रहती है। ये जो क्षेत्रत्व का प्रयोजक ज्ञेयत्व है, वह फल व्याप्ति रूप ज्ञेयत्व है, इसलिए दोनों में अंतर है। तो एतत् सविकारम क्षेत्रम समासेन उदारितम, संक्षेप में क्षेत्र का वर्णन हुआ। बाकी तो पूरा कर्मकांड क्षेत्र का ही प्रतिपादक है वेद में, और कर्मकांड को आधार बना करके बाकी जितनी भी स्मृतियां प्रयुक्त तो हुई हैं वे भी क्षेत्र का ही वर्णन कर रही है ना, इसलिए उनके दृष्टि में तो मात्र दो डेढ़ श्लोक में महाभूतान्य अहंकार से लेकर के धृति पर्यंत डेढ़ ही तो श्लोक है। तो डेढ़ श्लोक में वर्णन, यह समास से वर्णन है, संक्षेप में वर्णन है, इसलिए कहते समासेन सविकारम क्षेत्रम उदारितम। उदारितम का अर्थ है प्रोक्तम, उक्तम। भाष्य को देखिए, इच्छा पदार्थ बता रहे हैं भगवान भाष्यकार कि यद इच्छा यद जातीयम सुख हेतु अर्थम उपलब्धवान पूर्वम पुनः तज्जातीयम उपलब्धमान तम आदातुम इच्छति सुख हेतु इति सा यम इच्छा। ये इच्छा पदार्थ बताया। कहते हैं कि प्राणी जिस प्रकार के सुख हेतु रूप पदार्थ को उपलब्धवान यानी अनुभूतवान, तो जिस पदार्थ का सुख साधन रूपे न अनुभव किया है पहले, पूर्वम का अर्थ है, फिर से उसी प्रकार का पदार्थ यानी सुख साधन रूपे न प्राप्त कोई हो रहा है पदार्थ, तो तम आदातुम इच्छति, तो उसी प्रकार के पदार्थ को फिर से प्राप्त करना चाहता है। वो जो चाहना है वह है, क्यों चाहता है तो कहते हैं सुख हेतु इति, वो सुख इष्ट, सुख रूप इष्ट का साधन होने से चाहता है, तो सा यानी सुख हेतु विषयनी अभिलाषा इच्छा कहलाती है सा यम इच्छा। और ये इच्छा आत्मधर्म नहीं है, वैशेषिक इसे आत्मा का धर्म कहते हैं, लेकिन भाष्कर भगवान कह रहे हैं कि सा यम इच्छा अंतःकरण धर्म, अंतःकरण का धर्म है। कहा क्यों अंतःकरण का धर्म होने से क्षेत्र है, तो क्यों क्षेत्र है, तो कहते ज्ञेयत्वात्, ज्ञेय होने से, ज्ञेय का अर्थ है जाना जा रहा है, प्रकाश्य है, दृश्य है। इच्छा दिखती है कि नहीं दिखती है, तो जो दिखता है वो क्षेत्र है, इदम है, तो ज्ञेयत्वात् क्षेत्रम। तो इच्छा, अब द्वेष पदार्थ बता रहे हैं, इच्छा पदार्थ की व्याख्या भाष्य में हो गई कि इच्छा भी क्षेत्र है ज्ञेय होने से। इच्छा के बाद में आता है द्वेष पद, तो द्वेष पदार्थ बता रहे हैं कि तथा द्वेष है ने, जैसे इच्छा ज्ञेय होने से क्षेत्र है, ऐसे द्वेष भी ज्ञेय होने से क्षेत्र अंतपाती है, उसे भी क्षेत्र कहा जाएगा। तो ये द्वेष पदार्थ क्या है, तो कहते हैं यद जातीयम अर्थम दुख हेतुत्वेन अनुभूतवान पूर्वम का अध्यार कर लेना पूर्व से, तो पहले जिस पदार्थ का दुख साधनत्वेन रूपेन अनुभव किया, अनिष्ट साधनत्वेन रूपेन अनुभव किया है, फिर से उसी प्रकार का कोई पदार्थ यदि प्राप्त होता है, तो तद विषयक जो एक प्रकार से अनादर बुद्धि है उसे द्वेष कहा जाता है। ते कह रहे हैं कि पुनः तज्जातीयम उपलभमान तम द्वेष्टि, तम यानि तम अर्थम अनिष्ट साधन दुख हेतु रूप अर्थ को, अर्थ का द्वेष करता है, अनादर करता है, उपेक्षा करता है, वह उपेक्षा बुद्धि द्वेष है। स अयम द्वेषो, वह भी क्षेत्रम एव, एक द्वेष भी क्षेत्र है, क्यों, तो ज्ञेयत्वाद, क्षेत्रत्व का प्रयोजक है ज्ञेयत्व, क्योंकि ज्ञेयत्व क्षेत्रत्व का व्याप्य है, तो व्याप्य जहाँ रहेगा वहाँ व्यापक का वह निश्चायक बनता है। कार्य धूम को देख करके जहाँ अग्नि नहीं दिख रहा है वहाँ पर भी जैसे धूम का निश्चय किया जाता है, ऐसे ज्ञेयत्व क्षेत्रत्व का लिंग है, ज्ञापक है, तो द्वेष भी दिखता है, दृश्य है, ज्ञेय है का अर्थ, इसलिए क्षेत्र है। तो द्वेष पद की व्याख्या करके अब सुखम इसकी व्याख्या कर रहे हैं कि तथा सुखम, यानी तथा सुखम अपि क्षेत्रम, ऐसा अन्वय करना। तो जैसे इच्छा और द्वेष ये क्षेत्र है, ऐसे इच्छा का विषय सुख भी क्षेत्र है। क्यों? तो वही हेतु है, गेयत्वात् यानी दृश्यत्वात्। तो दृश्य होने से सुख भी इच्छा के तरह क्षेत्र अंतःपाती ही है। और ये सुख कौन सा? जो अंतःकरण की वृत्ति रूप सुख है, जिसे प्रिय मोद प्रमोद कहा जाता है, अनुकूल विषय के दर्शन से, लाभ से तथा अनुभव से होने वाली जो उत्तर उत्तर उत्कृष्ट अंतःकरण की वृत्ति हैं, जिन्हें मोद प्रिय मोद प्रमोद कहा जाता है, उसे उन अंतःकरण की वृत्तियों को ही सुख शब्द से लिया जा रहा है। और नारद जी को सनत कुमार जी ने सुख शब्द से जिस भूमा को बताया, वो भूमा तो आत्मा है सुख रूप, यो वह भूमा तत्सुखम, वो भूमा तो भूमा को ही आत्मा बताया है, इसलिए वो सुख तो आत्मा है। उस सुख को यहाँ पर क्षेत्राध्याय में क्षेत्र अंतःपाती सुख के रूप में नहीं लेना, वो तो क्षेत्रज्ञ है वह सुख, ये सुख है अंतःकरण की वृत्ति रूप सुख, प्रियमोद प्रमोद रूप। हाँ, तो ये कहते हैं कि तथा सुखम अपि क्षेत्रम गेयत्वात्, ऐसा अन्वय करना। तो सुख पदार्थ क्या है जिसे क्षेत्र बता रहे हैं? तो कहते हैं वो भूमा से विलक्षण सुख है, वैशेषिक सुख है, वो तो स्वरूभूत सुख है, वो आत्मानंद है, ब्रह्म है, विज्ञानम आनंदम ब्रह्म में जिसे आनंद कहा जा रहा है, वही वो भूमा रूप सुख है। और ये सुख है अनुकूलम, सबको अनुकूल ही लगता है, कभी भी किसी को दुख सुख प्रतिकूल लगा नहीं, इसलिए वैशेषिकों ने तर्क संग्रह में सुख का लक्षण ही किया, सर्वेषाम अनुकूल वेदनीयम सुखम। और दुख का लक्षण है सर्वेषाम प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, जो सबको अनुकूल प्रतीत हो वो सुख है। एक मत है सबके सब, विरोध में एक भी वोट नहीं पड़ता, मत नहीं पड़ता, ऐसा वो सुख और दुख है। किसी को भी सुख प्रतिकूल नहीं लगता, प्रतिकूल लगे तो फिर विरोध में उठ पड़ेगा, अनुकूल ही लगता है। इसलिए ये जो व्याख्या है सुख की, सर्वसम्मत व्याख्या है कि सर्वेषाम अनुकूल वेदनीयम सुखम। एक को प्रतिकूल है, ये तो सुख का साधन है, लेकिन जो प्रिय वृत्ति है, प्रिय वृत्ति जो है वो सुख है, ये सुख का और दुख का साधन है। वो तो उष्णता और शैत्य सुख दुख उभय का साधन है, लेकिन इनका फल जो प्रिय मोद प्रमोद और उससे विपरीत वृत्ति, उस वृत्ति में किसी का वो प्रतिकूल भाव नहीं होता, प्रिय मोद प्रमोद में वो सुख है, वैशेषिक सुख, वो सबको अनुकूलत्व रूपेण प्रतीत होता है। बाकी वो विकारी हैं ये समझ करके उनसे विरक्त होते हैं विवेकी लोग, वो अलग बात, लेकिन व्यवहार अवस्था में वो उनको प्रतिकूल प्रतीत होता हो ऐसा नहीं, लेकिन उसमें स्थायित्व न होने से, अनित्यत्वादि दोष उसमें दिखने से उसमें वैराग्य होता है, वो अलग बात। लेकिन रागास्वद वो सबके होता है, अनुकूल वेदनीय होता है, ये कहा जा रहा है। आत्मा का गुण मानते हैं, हाँ आत्मा का गुण, तो सर्वेशाम अनुकूल वेदनीयम सुखम, ये जो सुख की व्याख्या है, इसलिए यहाँ पर भाष्कर भगवान जितने मत में वेदांत का अविरोध है उनकी व्याख्याओं के साथ, उतने मत में उनका भी वो व्याख्यान उपादेय हैं, इसलिए ले रहे हैं कि सुखम यानि अनुकूलम और प्रसन्नम। प्रसन्नम शब्द है एक प्रकार से तीनों का भी वो परामर्शक, तीनों हैं प्रियमोद प्रमोद, उन तीनों को एक शब्द से कहा गया प्रसन्नम शब्द से। तो अनुकूलम प्रसन्नम और सत्वात्मकम, वो सत्वगुण का कार्य है, सत्वम सुखे संजयति, ये 14वें अध्याय में भगवान कहेंगे कि सुख सत्वगुण सुख से जोड़ देता है, जो प्रियमोद प्रमोद रूप सुख है वो उत्पन्न होता है, सात्विक वृत्ति रूप है वो। इसलिए सत्वात्मकम ओ क्षेत्रम एव, ऐसा लगाना सुखम, ये बीच में अनुकूलम प्रसन्नम सत्वात्मकम, ये सुख की व्याख्या की, सुख का स्वरूप बताया। ये जो अनुकूल रूप से प्रतीत हो रहा है, प्रसन्न अवस्था है चित्त की, और सत्वगुण का परिणामात्मक है, जिसे इसे सुख कहा जा रहा है, अंतःकरण की वो प्रसन्न अवस्था को, अंतःकरण की प्रसन्न अवस्था है प्रिय मोद प्रमोद वृत्ति से युक्त अंतःकरण हो जाए तो प्रसन्न रहता है, उस समय वह सात्विक रहता है। तो ये सुख पदार्थ का एक प्रकार से विवरण हुआ, स्वरूप ज्ञापन प्रकार हुआ, और ये जो अनुकूल प्रसन्न और सत्वात्मकम इन शब्दों से जिस सुख का वर्णन किया, भगवान भाष्यकार कहते हैं वह सुख भी क्षेत्रम एव, सुखम अपि क्षेत्रम एव, वो भी क्षेत्र अंतःपाती है। क्यों? तो कहते हैं गेयत्वात्, तो वो भी दिखता है, क्या मतलब अनुभव में आता है, वह आँख से नहीं दिखेगा, साक्षी से दिखता है, अंतःकरण और अंतःकरण के धर्म साक्षी वेद्य है ना, तो साक्षी का दृश्य है वो, तो दृश्य होने से गेयत्वात् का अर्थ है दृश्यत्वात्, वो क्षेत्रमेव, वो क्षेत्र है, क्षेत्रज्ञ नहीं। तो जैसे इच्छा का विषय सुख क्षेत्र है, ऐसे द्वेष का विषय दुख भी क्षेत्र ही है, इसे कहते हैं दुखम प्रतिकूलात्मकम गेयत्वात् तदपि क्षेत्रम। तो ये प्रतिकूल वेदनीयम दुखम, ये जो वैशेषिकों की व्याख्या है ठीक ही है, इसका कोई विरोध किसी वेद वचन के साथ नहीं है, इसलिए वेद सम्मत होने से इसे तो भाष्कर भगवान ने ले लिया कि जो प्रतिकूल वेदनीय है सबको वो दुख, वह भी तदपि क्षेत्रम, वह सबको प्रतिकूल रूप से अनुभव में आने वाला दुख भी क्षेत्रज्ञ नहीं अपितु क्षेत्र ही है। क्यों? तो क्षेत्रत्व का प्रयोजक एक ही हेतु है, गेयत्व यानी दृश्यत्व, गेयत्व। तो दुख के बाद में आता है संघात शब्द मूल श्लोक में। तो संघात पदार्थ बताया जा रहा है कि संघातो देहेन्द्रियाणाम संघति। तो देह यानि स्थूल शरीर और इंद्रिय यानि सूक्ष्म शरीर, इनका जो संघात है, समूह है, इसे कहा जाता है संघ। यहाँ पर संघात शब्द से संघति कहते समूह को। ऐसे संघति का अर्थ है संगम, मिलन, समूह, एकत्रीकरण। तो कार्यकरण संघात का यानी स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म शरीर का जो आपस में संघति है यानी संबंध है, संगति है। संघति शब्द का अर्थ होता है संगति, संगति का अर्थ है मिलन, समूह, वह असंघात पदार्थ है। स्थूल शरीर में सूक्ष्म शरीर रह रहा है, अवस्थित है, तो सूक्ष्म शरीर से युक्त स्थूल शरीर ये संघात पदार्थ है। वो तब तक रहता है जब तक मृत्यु नहीं होती। मृत्यु के समय सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का वियोग हो जाता है। अभी संयोग है, वो है एक प्रकार से संयुक्त कार्यकरण संघात, संघात कहलाता है। वो भी लगाना कि क्षेत्रम एव, संघातोपि क्षेत्रम एव, संघात भी क्षेत्र है, अनात्मा है। क्यों? दृश्यत्वात्, ये भी दिखता है। स्थूल शरीर तो नेत्र इंद्रिय से ही दिखता है और उसमें अवस्थित सूक्ष्म शरीर साक्षी से दिखता है, अनुमान से दिखता है। गेय का अर्थ है दृश्य, चाहे वो प्रत्यक्ष प्रमाण इंद्रियों से दृश्य हो या अनुमान प्रमाण से दृश्य हो, गेय हो। तो शरीर भी दृश्य होने के कारण कार्यक्रम संघात भी क्षेत्र है, ऐसा अनुमय करना। तो संघात के बाद में मूल में चेतना शब्द आता है। तो चेतना पदार्थ बताया जा रहा है भाष्य में कि तस्याम, यहाँ संहति के पास पूर्ण विराम होना चाहिए, इसमें नहीं है, है? हाँ, तो इसमें नहीं है। वहाँ संघात शब्द की व्याख्या पूरी हुई, देहेन्द्रियाणाम संहति ही संघात, और ऊपर से जोड़ देना है, समझना है कि सोपि क्षेत्रम एव गेयत्वात्। इतना अब चेतना पदार्थ बताया जा रहा है कि तस्याम अभिव्यक्ता अंतकरण वृत्ति ही चेतना, ऐसा अन्वय करना। तस्याम का अर्थ है शरीर इंद्रियाणाम संहतौ, स्त्रीलिंग है ना, तो संहति शब्द स्त्रीलिंग है और तस्याम भी स्त्रीलिंग है, इसलिए तस्याम शब्द संघात शब्द का जो अर्थ किया है देह इंद्रियाणाम संहति, उसका परामर्शक है, इसलिए तस्याम का अर्थ निकलेगा देहेन्द्रियाणाम संघतौ अभिव्यक्ता अंतकरण वृत्ति ही चेतना, ऐसा अन्वय करना। और कार्यकरण संघात में अभिव्यक्त हुई अंतकरण वृत्ति को चेतना कहते हैं। तो कहे केवल अंतकरण वृत्ति को चेतना कहते हैं या कुछ विशिष्ट अंतकरण वृत्ति को चेतना करते हैं? तो विशिष्ट अंतकरण वृत्ति को, इसलिए किससे विशिष्ट? तो चिदाभास से विशिष्ट, इसलिए वो एक विशेषण है उसका। बीच में तो अग्नि पर्यंत वो दृष्टांत है, उसको बाद में बताएंगे, तप्ते वसे अग्नि तक। लेकिन एक विशेषण जो है आत्मचैतन्याभास रसविद्धा, तो पूरा वाक्य कैसा बनेगा कि तस्याम अभिव्यक्ता अंतकरण वृत्ति आत्मचैतन्याभास रसविद्धा चेतना। यह अंतकरण वृत्ति का विशेषण है आत्मचैतन्याभास रसविद्धा। विद्धा का अर्थ है युक्ता विशिष्टा, विद्ध यानी युक्त, युक्त का अर्थ होता है विशिष्ट। तो किससे विशिष्ट? तो आत्मचैतन्याभास रूप सार से। उसमें वृत्ति में यदि सार कुछ है, जीवन में यदि कुछ सार है, तो आत्मचैतन्य आभास यही सार है। रस शब्द का अर्थ है सार, और वो सार इसमें से निकल जाए रस, तो जैसे वृक्ष से रस निकल जाए तो वृक्ष सूख जाता है, ऐसे ये चिदाभास निकल जाए, आत्मचैतन्याभास यही है रस यानि सार, और इस सार से युक्त विशिष्ट जो कार्यक्रम संहति में अभिव्यक्त अंतकरण की वृत्ति है उसे चेतना कहा जा रहा है। वो चेतना है, और उस चेतना को भी क्षेत्र समझना, साच क्षेत्रम, वो भी क्षेत्र है। क्यों? ज्ञेयत्वात्। वो चेतना भी आत्मचैतन्याभास रूप सार से युक्त अंतकरण की वृत्ति भी साक्षी से भाष्य है, दृश्य है, इसलिए वह भी क्षेत्र है, वो क्षेत्रज्ञ नहीं है। हाँ, ऐसी मिलावट हो गई बिल्कुल। तो क्या किया जाएगा? तो मिलावट है तो उसको शुद्ध करना है विवेक से, और क्या। अब कंकड़ मिले हुए चावल हैं तो कंकड़ हटा करके ना बनाने पड़ेंगे, ऐसा ही है। तो वो जो अंतकरण वृत्ति है आत्मचैतन्या भास से युक्त, उसे चेतना कहा जा रहा है। इसे समझाने के लिए एक बीच में दृष्टांत है। तो तप्ते इव लोह पिंडे अग्नि, यानी आत्मचैतन्याभास कार्यक्रम संघात में अभिव्यक्त अंतकरण वृत्ति में कैसे मिला है? तो कहते हैं जैसे तपे हुए लोहे में, लोह पिंड में अग्नि मिल जाता है, लोहे के साथ तादात्म्यपन्न हो जाता है, ऐसे कार्यकरण संघात में अभिव्यक्त अंतकरण वृत्ति में आत्मचैतन्याभास का तादात्म्य हो गया, मिल गया। आभासवाद में, आभासवाद में केवल उतना ही जीव नहीं है, तत्संघातो जीव उच्यते। तत्संघात यानी अंतकरण, अंतकरण अधिष्ठान चैतन्य, और उस अंतकरण अधिष्ठान चैतन्य का अंतकरण में आभास, इन तीनों का जो संघात यानी समूह है उसमें अधिष्ठान भी है, वह जीव है। जीव शब्द का वाच्यार्थ है, त्वम पदार्थ है, वो त्वम पद का वाच्यार्थ है, और लक्षार्थ है वो अधिष्ठान। हाँ, क्या आता है कि वो अध्यस्त अंश तिरस्कारात्, अधिष्ठान अधिष्ठानम अवलंबते यदा तदा, वो उस समय वो जीव जो है वो फिर जीव ने हो करके शिव रूप ही होता है, वही ब्रह्म है। तो वृत्ति और वृत्तिस्थ चिदाभास को छोड़ करके जिसे यहाँ चेतना कहा जा रहा है वो अध्यस्त अंश है, उससे अपना संसर्ग छोड़ करके अपने आप को वृत्ति तथा वृत्तिस्थ चिदाभास मात्र न समझ करके चिद्रूप समझता है। चिद्रूप समझता है जिसका आभास है, प्रतिबिंब है, वो मैं हूँ ऐसा समझता है, तो वो मुक्त हो जाता है, ब्रह्मरूप हो जाता है, वो क्षेत्रज्ञ है, अधिष्ठान तोम पद का लक्षार्थ। तो तस्याम अभिव्यक्तांतकरण वृत्ति तप्ते इव लोह पिंडे अग्नि, तो जैसे तपे हुए लोहे के गोले में अग्नि प्रविष्ट होता है, ऐसे कार्यकरण संघात में अभिव्यक्त अंतकरण वृत्ति में प्रविष्ट हैं चिदाभास रूप रस। तो तप्त लोहा अग्नि से युक्त है, अग्निविद्ध है, ऐसे ये आत्मचैतन्य भास रूप रस से विद्ध अंतकरण की वृत्ति है। जिस लोह पिंड में अग्नि प्रविष्ट होता है वह अग्नि लोह पिंड को अग्नि के तरह दिखाता है, लोह पिंड अग्नि के रूप में ही भासता है, जब लाल होता है तो वह अग्नि से अलग भासता नहीं है, अग्नि रूप भासता है। ऐसे ये आत्म चैतन्याभास भी जिस चित्तवृत्ति में अभिव्यक्त होता, अभिव्यक्त हुई चित्तवृत्ति में प्रविष्ट होता है, उस चित्तवृत्ति को आत्मा के रूप में प्रतीत कराता है, यही आत्मा है करके दिखाता है। जैसे लोह पिंड में प्रविष्ट अग्नि लोह को ही अग्नि के रूप में प्रतीत कराता है, लोह पिंड की अग्नि के रूप में प्रतीति में निमित्त बन जाता है, हाँ यही अग्नि है करके भ्रांति होती है। ऐसे यही वो जो आत्मचैतन्या भास से युक्त अंतकरण की वृत्ति है, योगाचारों को भ्रांति हुई कि यही आत्मा है। ये भ्रांति क्यों हुई? लोहे के पिंड में ही ये अग्नि है, ये भ्रांति हुई इसलिए कि उसमें अग्नि प्रविष्ट है। ऐसे कार्यक्रम संघात में अभिव्यक्त अंतकरण की वृत्ति में ही आत्मबुद्धि योगाचारों को इसलिए हुई कि उसमें आत्मचैतन्य भास प्रविष्ट है, आत्म चिदाभास है। वह चिदाभास क्या कराता है कि उसी में आत्मा की भ्रांति करा देता है, आत्मा की प्रतीति करा देता है, यही आत्मा है करके। और ये विज्ञानवाद जो है सहसा विवेक नहीं करेंगे तो यही सही लगता है। बौद्धों को हुआ, वेदांति को भी, बहुत से वेदांतियों को भी ऐसा लगता है कि हाँ यही ठीक है। लक्षार्थ तक तो कम पहुंच पाते हैं ना, बहुत लोगों को ही भ्रांति होती है। हाँ अयोधति ये शब्द प्रयोग होता है, फिर दाहकत्व तो अग्नि में है लेकिन लोहे में प्रविष्ट अग्नि, उस लोहे को ही अग्नि के रूप में प्रतीत करा करके ये शब्द प्रयोग होता है अयोधति, लोहा जला रहा, लोहे ने जलाया, पानी ने जलाया, ऐसा होता है। पानी तो ठंडा होता है, वो जलाता नहीं, लेकिन उबला हुआ पानी कहीं गीजर में खूब उबल रहा है पानी, लेकिन मालूम नहीं पड़ा, और पैर धोने हैं, टोटी खोल दी गीजर वाली ही, और उबला हुआ पानी पैर में पड़ेगा तो खोपले उठेंगे ही, कहेंगे पैर कैसे जला, तो कहें पानी ने जला दिया। पानी जलाता है लेकिन उबला हुआ पानी जला देता है, का अर्थ है कि उस पानी को, पानी में प्रविष्ट अग्नि ने दाहक अग्नि होता है तो उसमें अग्नित्व तो बुद्धि करा दी, जलाने वाले की बुद्धि करा दी, जलाने वाला अग्नि है, और प्रयोग हुआ कि पानी ने जलाया। ऐसे ही ये जो अंतकरण है, जड़ है, तो उसकी कार्यकरण संघात में अभिव्यक्त हुई वृत्ति भी जड़ है, लेकिन चैतन्याभास से विद्ध होने से वह चेतन सी प्रतीत होती है, और यही आत्मा है चेतन, आत्मा का अर्थ है चेतन, ये प्रतीति हो जाती है, यही जानने वाला है ऐसा लगता है, ये चेतना ही, इस चेतना के बिना कोई व्यवहार नहीं होता, व्यवहार अवस्था में यही चेतना सब कुछ, ये चेतना जहाँ है उसे चेतन कहा जाता है, शरीरों को कहते हैं चेतन, जीवित शरीरों को, और पत्थर आदि को कहा जाता है जड़। तो यद्यपि चेतन आत्मा तो वहाँ भी है अधिष्ठान के रूप में, लेकिन चेतना नहीं है अभिव्यक्त अंतकरण वृत्ति में, चिदाभास नहीं है, तो व्यवहार अवस्था में उसे जड़ कहा जा रहा है। अंतकरण वृत्ति चिदाभास से विद्ध शरीरों में है, जीवित शरीरों में, तो उसे चेतन कहा जा रहा है, तो ये चेतना जहाँ है वो चेतन शरीरों को कहा जा रहा है, तो व्यावहारिक चेतन यही है, इस चेतना का आश्रय। लेकिन वो है क्षेत्र ही, कहते साच क्षेत्रम गेयत्वात्, ये चेतना भी गेय होने के कारण क्षेत्र है। आगे हैं धृति पदार्थ, तो कहते धृति यया अवसाद प्राप्तानि देहेन्द्रियाणि ध्रियन्ते, जिस अंतकरण के धर्म से अवसाद को प्राप्त हुए यानी शिथिलता को प्राप्त हुए शरीर इंद्रियों को धारण किया जाता, गिरने नहीं दिया जाता, जैसे दंडा को छोड़ दो तो गिर जाता है जमीन पर, ऐसे धैर्य यदि ना हो तो शरीर अवसाद को प्राप्त हुआ, शिथिल हुआ, कार्यक्रम संघात गिर जाएगा, लेकिन जिसके रहने से गिरता नहीं है अपितु धारित होता है, उसे कहा जाता है धृति, वो धृति है, वो भी क्षेत्र है। साच गेयत्वात् क्षेत्रम, ये धृति भी गेय यानी दृश्य होने से क्षेत्र है। इच्छादि से अतिरिक्त भी अंतकरण के संकल्पादि धर्म हैं जो यहाँ अनुक्त हैं, उनका उपलक्षण यहाँ इच्छादि ग्रहण है, इसे भगवान भाष्यकार कह रहे हैं कि सर्वांतकरण धर्मोपलक्षणार्थम इच्छादि ग्रहणम, इच्छादियों का यहाँ ग्रहण अंतकरण के समस्त अनुक्त धर्मों के उपलक्षण के लिए है। यतः उक्तम तत् उपसंहरति, ये इच्छादि ग्रहण उपलक्षण के लिए है, इसका हेतु है कि यतः यानी जिस कारण से, इदम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम इत्यभिधीयते इत्यादि के द्वारा जो भगवान ने क्षेत्र रूप से कहा उसका उपसंहार भगवान यहाँ पर कर रहे हैं, एतत् क्षेत्रम समासेन इत्यादि से, उस कारण से इच्छादि ग्रहण को माना जाएगा यहाँ पर क्षेत्र अंतःपाती पदार्थ के रूप में, जिनको नहीं कहा है उनका भी उपलक्षण, क्योंकि क्षेत्र मात्र को इदम शरीरम कौन्तेय से बताया गया जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र मात्र का उपसंहार यहाँ किया जा रहा है एतत् क्षेत्रम इससे, इसलिए ये सब का सब क्षेत्र है। एतत् में तत् शब्द अंतिम वाला हल होना चाहिए, दो है ना तत् शब्द, पहले वाला तो ठीक है अकारयुक्त, दूसरा वाला मूल में भी हल है ना, तो एतत् क्षेत्रम यानि यहाँ उक्त तथा उपलक्षण विधया कथित जो अनात्मा वर्ग हैं वह सविकारम यानि विकारेण महदादिना सहितम क्षेत्रम उक्तम समासेन यानि संक्षेपेण, उदारितम का अर्थ कर दिया उक्तम, तो कहा वो क्षेत्र कैसा है, तो यस्य क्षेत्र भेद जातस्य संगति इदम शरीरम क्षेत्रम इति उक्तम। तो जिस महाभूतादि धृति पर्यंत क्षेत्र का कथन उपक्रम श्लोक में इदम शरीरम इससे हुआ, उक्तम तत्क्षेत्रम व्याख्यातम, उस क्षेत्र की व्याख्या महाभूतान्यंकार से लेकर के धृति पर्यंत हो गई। तो क्षेत्रम व्याख्यातम महाभूतादि भेद भिन्नम धृत्यंतम, ये क्षेत्र हैं। अब सातवें श्लोक का विचार हम लोग कल करेंगे।